Τη γιορτάσαμε και φέτος τη Δημοκρατία. Ξεκινούν τώρα οι πίσω σελίδες. Singing in the slaughterhouse, skinny silhouette with a clarinet. Seducing with a strychnine smile, sucking the display, what a shame. Γεια σας, γεια σας, καλώς ήρθατε. Δευτέρα, 25 ο Ιούλιος, πάει, τον φάγαμε και αυτόν. Με ένα περίεργο γαϊτανάκι ειδήσεων, όχι μόνο επειδή οι εκπομπές της Δευτέρας έχουν μαζεμένα, χρωστούμενα από το Παρασκευό Σαββατοκύριακο, αλλά επειδή ειδικά αυτής της Δευτέρας έχει μια περίεργη ακολουθία. Ξέρετε, μία από τις βασικές, από τις πιο δύσκολες, με το καταφέρνω πάντα, προσπαθώ όμως. Ελπίζω να το εκτιμάτε. Δουλειές για να κάνεις μία εκπομπή στο ραδιόφωνο και να μαζέψεις λιγάκι τα πράγματα είναι αυτό ακριβώς. Το να βάλεις σε μια σειρά, ρε παιδί μου. Να ιεραρχήσεις, να κατανοήσεις αν υπάρχει μια σύνδεση μεταξύ της μίας είδησης και της άλλης. Να αξιολογήσεις πώς τα πράγματα διαμορφώνονται σε αυτήν εδώ τη χώρα και με ποιες δυνάμεις είναι αυτές που διαμορφώνουν τα πράγματα σε αυτήν εδώ τη χώρα και να προσπαθήσεις να καταλάβεις τι συμβαίνει, τι σου συμβαίνει ως χώρα, ως τόπος, ως άνθρωποι, ως κοινωνία, να βάλεις λίγο, έτσι όπως λέω πολλές φορές σχηματικά, να, την ώρα που είσαι μέσα, πνιγμένος μέσα στο νερό, να καταφέρεις λίγο, ρε γάμο, το να σηκώσεις το κεφάλι, να δεις από πιο ψηλά λίγο, να δεις πού είμαστε, ρε παιδί, να οργανωθούμε, να δούμε, να τα βάλουμε σε μια σειρά τα πράγματα. Δύσκολο, δύσκολο, πρέπει να το παραδεχτώ και τις περισσότερες φορές με πολύ μικρά αποτελέσματα, έτσι κάνοντας και εγώ την αυτοκριτική μου. Ξέρετε γιατί? Γιατί έρχεται ένα μήνυμα, από εκεί θα ξεκινήσω σήμερα, από ένα μήνυμα, ίσως από τον άνθρωπο, από τους ανθρώπους που είναι οι πιο χρήσιμοι αυτή τη στιγμή από όλους μας, από όλους μας κυριολεκτικά, και από μένα που σας λέω εδώ τις αμπελοφιλοσοφίες μου και από τους πολιτικούς και από τους ταγούς της εξουσίας και από τους, από όλους σας λέω, από ένα πυροσβέστη, ρε παιδιά, που ειλικρινά το θεωρώ μεγάλη μου τιμή. Βασίλη, σε υπέρ ευχαριστώ. Ένας άνθρωπος, δεν ξέρω, το έχει στείλει το Σάββατο το μεσημέρι. Είναι ο άνθρωπος στην Αμαλιάδα της Ηλίας. Μάλλον είναι πριν ξεσπάσει η φωτιά στην Ηλία, η οποία καίγεται αυτή την ώρα. Και μου λέει, μου βάζει ένα πολύ βασικό ερώτημα. Μου λέει, έχεις δει τόσα χρόνια, βλέπεις κανέναν πυροσβέστη να μιλάει? Βλέπεις κανέναν πυροσβέστη να λέει τι χρειάζεται να γίνει? Και πραγματικά με έβαλες σε σκέψεις. Μάλιστα μου γράφει μετά ότι αν κάνω δήλωση, λέει, εγώ ως πυροσβέστης πάνω στο αντικείμενο της δουλειάς μου, θα έχω ποινή και πρόστιμο. Και προφανώς ο Βασίλης δεν εννοεί το να πάμε, ρε παιδί μου, εμείς στη δημοσιογραφία. Έχω κάνει πάρα πολλές δηλώσεις πυροσβεστών που πας μετά τη φωτιά. Βρίσκεις εκεί τον πυραγό και τον περιφερειακό διευθυντή, πείτε μας πώς ξεκίνησε η φωτιά, πώς την ελέγχετε. Δεν μιλάμε για αυτή τη δήλωση, μιλάμε για το να βάλεις κάτω τα πράγματα και να πεις, ρε γαμώτο, τι στο καλό χρειάζεται να κάνω σε αυτή τη χώρα. Κάνα πυροσβέστη ποτέ ακούσατε να μιλάει? Και μου βάζει αυτό το ερώτημα, και μάλιστα από μια περιοχή όχι τυχαία. Από μια περιοχή που έχει θρηνήσει νεκρούς, δεν είναι μόνο οι νεκροί στο μάτι, που έχει θρηνήσει νεκρούς το 2007 και είχα την ατυχία, τη δραματική εμπειρία να έχω βρεθεί σε αυτή τη φωτιά εκεί και σε εκείνο το λόφο πραγματικά που πέθανε μια μάνα με τα παιδιά της, και να έχω δει τους ανθρώπους από κοντά, και από μια περιοχή που ξανακαίγεται σήμερα και σε ρωτάει το αυτονόητο. Εμάς τους πυροσβέστες μας άκουσες ποτέ να μιλάμε για τα πράγματα αυτά? Και σου ομολογώ, Βασίλη, ότι ως ένα βαθμό μπορώ να πω ότι και ντρέπομαι απέναντί σου, γιατί κάνετε αυτή τη στιγμή την σημαντικότερη δουλειά από όλους μας και είστε, τι να σου πω, παίρνουν συγχαρητήρια οι μπάτσοι με τα ποτιστήρια. Τι να πω, ντρέπομαι, ειλικρινά, ντρέπομαι. να σου πω κάτι. Άμα είναι να ντραπείς, ξέρεις πόσες αφορμές έχεις. Δηλαδή, δείτε λίγο αυτό το γαϊτανάκι που σας έλεγα. Δεν ξέρω αν το γαϊτανάκι, μάλλον δεν είναι σωστός όρος. Το γαϊτανάκι πάει γύρω-γύρω. Την αλυσίδα των ειδήσεων και των θεμάτων που κάθεσαι, ρε παιδί μου, τώρα να φτιάξεις την εκπομπή της Δευτέρας και λες, για κάτσε, ρε παιδί μου, να δω τι έγινε μέσα στο Παρασκευό Σαββατοκύριακο, να δω πίσω και να κάνω έτσι ένα mini briefing με τον εαυτό μου καταρχάς και μετά με εσάς. Και λες, ακούστε να δείτε λιγάκι. Έχεις, τουλάχιστον τη νύχτα της Κυριακής προς Δευτέρα, έχεις να καίγονται το δάσος της Δαδιάς για τέταρτη μέρα, ένας απίστευτης ομορφιάς πνεύμονας, ένας βιότοπος που πραγματικά είναι ντροπή για τη χώρα να μην έχει καταφέρει να τον προστατεύσει, και υπάρχουν πολλά ερωτηματικά για το γιατί δεν καταφέραμε, για το γιατί δεν προστατεύθηκε τελικά ο βιότοπος αυτός. Έχεις λοιπόν να καίγεται η Δαδιά, η Ηλία και η Λέσβος, και την ίδια στιγμή έχεις τους εκπροσώπους της πολιτείας μας, τους πολιτιακούς θεσμούς, να βρίσκονται για να γιορτάζουν την αποκατάσταση της Δημοκρατίας στο Προεδρικό Μέγαρο. Της Δημοκρατίας που μία μέρα πριν έχει απαγορεύσει την συγκέντρωση των γυναικών που θέλαν να διαμαρτυρηθούν για έναν βιασμό, για μια απόπειρα βιασμού στα Εξάρχεια, και να μιλήσουν φυσικά για το θέμα Λιγνάδης, για το θέμα δικαιοσύνη κλπ. Η Δημοκρατία που της γιορτάσαμε τώρα την αποκατάσταση, εν μέσω πυρκαγιών, την προηγούμενη μέρα έχει απαγορεύσει μια δημόσια συνάντηση, έτσι χωρίς λόγο, επειδή γουστάρουν, επειδή μπορούν, ο κύριος Θεοδωρικάκος. Και μάλιστα όχι μόνο αυτό, αλλά έχει κυκλοφορήσει μια φωτογραφία με έναν από τους αστυνομικούς, ο οποίος έχει τραβήξει όπλο από τη θήκη του και προφανώς κάτι κάπου κάποιον απειλεί. Δεν διευκρινίζεται φυσικά, δεν μπορείς να το καταλάβεις από τη φωτογραφία, αλλά αυτός ο κύριος έχει διαλέξει να έχει το χέρι του στο όπλο και το όπλο να είναι τραβηγμένο από την θήκη του. Στην συγκέντρωση, σας λέω, στην καταστολή, στην άδικη, στην ανέτεια καταστολή της συγκέντρωσης στα Εξάρχεια για τα θέματα των βιασμών, ο κύριος αυτός διάλεξε να βγάλει όπλο για να απειλήσει ποιους. Τη γιορτάσατε τη Δημοκρατία, την αποκατάστασή της, νιώθετε καλύτερα? Τα 48 έκλεισε η Δημοκρατία μας. Μεγαλοκοπέλα πια. Μεγαλοκοπέλα και με πολλά βάρη στην πλάτη της. Και για να δούμε πόσο θα κρατήσει έτσι όπως πάει το πράγμα. Εν τω μεταξύ, στον εορτασμό της Δημοκρατίας, δεν είμαι μηδενιστικός ως προς τους τύπους αυτούς. Εντάξει, θα μπορούσε να πει κάποιος, ας πούμε, ότι είναι ένα τελετουργικό το οποίο χρειάζεται να κάνει μια υπόμνηση. Τι να σας πω, μπαίνω σε πειρασμό να σκεφτώ, ρε παιδί μου, αν ένας από τους πολιτικούς αρχηγούς αγνοούσε τη γιορτή στο Προεδρικό Μέγαρο και πήγαινε, ρε παιδί μου, τι να σας πω, πήγαινε στη Δαδιά χθες να είναι εκεί, θα μου πεις πάλι επικοινωνία, πάλι θα τον κατηγορούσαν, μπορεί να τον κατηγορούσα και εγώ ο ίδιος. Ότι ρε παιδί μου, εντάξει, τι θα κάνεις, δεν πάει να σβήσει τη φωτιά? Δεν πάει να σβήσει τη φωτιά, άρα το κάνεις επικοινωνιακά κλπ. Θέλω να σου πω όμως ότι εμένα δεν μου κολλάει, δεν μου χωράει στο μυαλό μου ότι έχεις τη μισή Ελλάδα να καίγεται και εσύ πίνεις το απεριτίφ σου στον κήπο του Προεδρικού Μεγάρου συζητώντας για το αν θα γίνει ένα σχηματισμός. Δεν μου κολλάει, και δεν το λέω για το Μητσοτάκι μόνο, το λέω για όλους. Και να με συγχωρήσετε, και να με συγχωρήσουν κι αυτοί. Δεν μου κολλάει. Και η μπάντα, εντάξει, μερικά πραγματάκια που έχουν συνδηλώσεις ότι να η αντιστασιακή, να τα άτομα με αναπηρία, να οι γονείς του Άλκη από τη Θεσσαλονίκη, του οπαδού που δολοφονήσανε, να οι μετανάστες που αρίστευσαν και γλίτωσαν από την μοίρα των άλλων που τους πνίγουμε με τα pushbacks στο Αιγαίο, το γεγονός ότι η Κατερίνα Σακελαροπούλου, η πρόεδρος της Δημοκρατίας, είναι αυτή που υποδέχεται τον Σαϊντού Καμαρά και τον Κουρός, το άλλο το παιδί από το Αφγανιστάν που αρίστευσε στις Πανελλήνιες, είναι η ίδια γυναίκα που πήγαινε και μου φωτογραφιζόταν μπροστά στο φράχτη, στον Εύρο. Στον Εύρο ο οποίος καίγεται αυτή την ώρα που μιλάμε. Γι' αυτό σας λέω, είναι μια λυσίδα περίεργη που θέλει πάρα πολύ κόπο να τα βάλει σε μια σειρά. Και έχω και άλλα να σας πω. Άντε και την κάνατε τη γιορτή. Άντε και την γιορτάσατε τη Δημοκρατία που έκλεισε τα 48 και που έσβησε τα κεράκια της στο δικό της το κερί, να δούμε πότε θα σβήσει. Τι είπατε στην εκδήλωση για τα 48 χρόνια από την αποκατάσταση της Δημοκρατίας? Τι είπε στην ομιλία της η πρόεδρος της Δημοκρατίας? Μεταξύ άλλων αναφέρθηκε εμέσως και στο ζήτημα της αποφυλάκησης Λιγνάδη. Οι αποφάσεις, λέει, δεν απονέμονται της δικαιοσύνης, οι αποφάσεις δεν απονέμονται με βάση το κοινό περί δικαίου αίσθημα. Οι δικαστές κάνουν τη δουλειά τους. Μάλιστα. Δικαστικός, πρώην δικαστικός, πρώην πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας, η κυρία Σακελαροπούλ. Δεν είναι τυχαίο πρόσωπο. Και μας είπε επίσης και για τον πόλεμο στην Ουκρανία. Ότι προφανώς μιλάμε για ένα ουκρανικό δράμα. Προφανώς μιλάμε για μια βάναυση παραβίαση του διεθνούς και του ανθρωπιστικού δικαίου. Α, και επίσης ότι δεν είναι ώρα για συμψηφισμούς και εκλογικεύσεις που υποτιμούν την ευρωπαϊκή μας ταυτότητα. Σας τα διαβάζω μόταμο, γιατί κάθε λέξη όταν είσαι, ρε παιδί μου, σε μια εκδήλωση σαν αυτή και όταν είσαι η πρόεδρος της Δημοκρατίας που να πάρει ευχή, κάθε λέξη έχει το δικό της βάρος. Για μια δουλειά σε βάλανε εκεί, να διαβάζεις που και που κάνα τέτοιο μήνυμα και από τις λέξεις αυτές μία-μία-μία να καρφώνονται στο πάτωμα που λέει και ο ποιητής με πρόκειες γερές. Λοιπόν, σε αυτές τις λέξεις που είναι προσεκτικά επιλεγμένες σε ένα μήνυμα 500 λέξεων όλο και όλο, κάθε μία έχει το ειδικό της βάρος. Και μας λέει λοιπόν η πρόεδρος της Δημοκρατίας την ώρα που γιορτάζουμε τη Δημοκρατία ότι με αφορμή την Ουκρανία και τον πόλεμο εκεί πρέπει να σκεφτούμε ότι δεν είναι ώρα για συμψηφισμούς και εκλογικεύσεις που υποτιμούν την ευρωπαϊκή μας ταυτότητα και τη συμπόρευσή μας με τις αναπτυγμένες και προοδευτικές χώρες του πλανήτη. Τα κλείσα τα εισαγωγικά. Κάτσε μισό λεπτό να τα εξηγήσουμε αυτά. Μισό λεπτό. Γιατί σου λέω, η αλυσίδα των ειδήσεων έχει πολλά σημεία που μπορεί να σπάσει και κάπου να μην σου βγαίνει το νόημα. Δεν μου λέτε, άμα δεν είναι ώρα για συμψηφισμούς και για εκλογικεύσεις, εμείς γιατί τώρα είμαστε σε μια κατάσταση που πυροβολούμε τα πόδια μας στην Ευρώπη και αρχίζουν όλοι να σκέφτονται ότι οι κυρώσεις που επιβάλαμε στην κακιά Ρωσία τελικά γυρνάνε προς τα πίσω και αναμένεται ένας δύσκολος χειμώνας, όπως επίσης είπε στο μήνυμά της η πρόεδρος της Δημοκρατίας. Και γιατί θα φτάσουν οι τιμές για την ενέργεια σε δυσβάσταχτα, έχουν ήδη φτάσει σε δυσβάσταχτα για τους πολίτες επίπεδα. Δεν μου λέτε να αφήσω την εκλογήκευση, γιατί άμα είναι να αφήσω την εκλογήκευση πρέπει να ακούσω και τον Ζελένσκι, ο οποίος με απειλεί αυτές τις ημέρες, προσέξτε λιγάκι, με απειλεί ως χώρα ενώ όχι εμένα προσωπικά, μας απειλεί με κυρώσεις ο πρόεδρος της Ουκρανίας, επειδή λέει συνεχίζουμε να κάνουμε, να έχουμε παρεδώσε, εμπορικά παρεδώσε με την Ρωσία. Και απειλεί ότι θα μας επιβάλλει κυρώσεις, δεν ξέρω τι είδους κυρώσεις είναι αυτές. Δεν διάβασα στα ρεπορτάζ να λέει κάτι συγκεκριμένο. Αλλά προφανώς εννοεί τις εταιρείες που μεταφέρουν πετρέλαιο, τους εφοπλιστές μας, θυμάστε την κουβέντα που είχαμε κάνει τις προάλλες. Η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση είπε ότι, ρε παιδί μου, κοίταξε να δεις, καλή αλληλεγγύη, αλλά το ρωσικό πετρέλαιο να μην, το, να μην κόψουμε τις διόδους και να μην κόψουμε και τη δουλειά των εφοπλιστών και των Ελλήνων και των υπολείπων εφοπλιστών. Των Ελλήνων έχουν αυξηθεί οι δουλειές μια χαρά με τον πόλεμο, σας λέω, είναι ευκαιρία, τρελή. Θυμάστε τις χώρες του Ανατολικού, του πρώην Ανατολικού μπλοκ που λένε εμείς δεν θέλουμε να κλείσουμε ούτε τους αγωγούς με τη Ρωσία. Για έλα τώρα να ξαναπάμε λίγο πίσω, δεν είναι ώρα για συμψηφισμούς και εκλογικεύσεις. Γιατί μου κάνεις τώρα εκλογικεύση και λες ότι ξέρεις κάτι, ρε παιδί μου, με τις κυρώσεις, με όλα αυτά που κάνουμε, τελικά θα κρυώσει το κοκαλάκι μας το χειμώνα και θα μας βρούνε, μην πω ότι θα μας βρούνε. Γιατί μου το εκλογικεύεις? Αφού είσαι με τη σωστή πλευρά της ιστορίας, πήγαινα το μέχρι τέλος. Τίποτα. Κόψε εσύ τις στρόφι, τις κάνουλες. Κλείστε σε εσύ, ρε παιδί μου. Πες δεν, με τη Ρωσία δεν θέλω κανένα, παρεδώσε. Βάλε και στους εφοπλιστές απαγόρευση. Μην ξαναβάλετε πετρέλαιο από τη Ρωσία να μεταφέρετε κλπ. Κάντο. Άμα δεν χωράνε εκλογικεύσεις, κάντα όλα. Κλείστε, χράπη αυτό και πάμε. Ας πεθάνουμε όλοι στην Ευρώπη. Ξέρω εγώ. Παγώσουμε όλα. Μας βρούνε παγάκια. Αν είσαι έτοιμη ως εορτάζουσα την δημοκρατία σε αυτόν τον τόπο, να μου πεις ότι δεν χωρούν εκλογικεύσεις, πρέπει εσύ πρώτη ως δημοκρατία, ως πρόεδρος της δημοκρατίας, ως δημοκρατία, ως ευρωπαϊκό κεκτημένο, ως ευρωπαϊκή οικογένεια, εσύ πρώτη πρέπει να μου δείξεις ότι δεν κάνεις εκλογικεύσεις, αλλά κάνεις εκλογικεύσεις από την πρώτη μέρα που ξεκίνησες να επιβάλλεις κυρώσεις. Το ενδεχόμενο να είναι λάθος οι κυρώσεις όλες αυτές, ή το ενδεχόμενο να μην μιλούσες για κυρώσεις αλλά να μιλούσες για την ειρήνη, για τις πρωτοβουλίες που μπορείς να πάρεις για να υπάρξει ειρήνη, για όλες τις πρωτοβουλίες που κόβει ο Biden, το αμερικανικό κατεστημένο που κερδίζει πάρα πολύ από αυτό. Άμα αρχίσω να λέω τέτοια τώρα, λες αυτός κομμουνιστής είναι, άστονο τώρα, εντάξει, πάμε να γιορτάσουμε τη δημοκρατία, να πιούμε το απεριτίφ μας τώρα, εντάξει. Διευκρίνηση, για να μην παρεξηγηθώ. Ο Ζελένσκι έχει δίκιο, παιδιά. Ο Ζελένσκι έχει δίκιο. Σου λέει εδώ πέρα, εγώ παλεύω με τον Ρώσο. Και εσύ μου συνεχίζεις τις εταιρείες Tanker. Μάλιστα υπάρχει μια πληροφορία ότι έβαλε στο τραπέζι ακόμα και τη λειτουργία του Open, του καναλιού εδώ, που είναι του Ιβάν Σαββίδη, που ο Ιβάν Σαββίδης είναι πρώην βουλευτής του Πούτιν, αν θυμάστε, στη Δούμα, και που έχει τις καλύτερες σχέσεις και που τέλος πάντων θεωρεί ότι δεν φτάνει που κλείσαμε το ελληνικό Sputnik, που κλείσαμε το Russia Today, που έχουμε κλείσει όλους τους διάβλους ρωσικής ενημέρωσης, γιατί την ονομάσαμε προπαγάνδα, ενώ όλα τα άλλα δεν είναι προπαγάνδα. Τώρα κάτι αρχίζει να τους ξενίζει και το Open, ότι σου λέει καμιά φορά μπορεί να κρατάει λίγο ίσες αποστάσεις και δεν τους πολύ αρέσει τον Ουκρανό να έχουμε εμείς το Open ανοιχτό. Αλλά κυρίως, αφήστε λίγο το Open στην άκρη, κυρίως είναι το θέμα με τους εφοπλιστές που μεταφέρουν το πετρέλαιο. Εκεί έχει δίκιο ο Ζελένσκι. Σου λέει, τι στο καλό αλληλεγγύη είναι αυτή που συνεχίζεις να μου κάνεις δουλειές πέρα εδώ, και έχουν αυξηθεί και τα κέρδη και έχουν αυξηθεί και τα δρομολόγια των ελληνικών Tanker προς τη Ρωσία. Τι να σου πω, Βολοντίμιρ μου, τι να σου πω τώρα κι εγώ. Κοίταξε να δεις, έχουμε την τραγική ηρωνία σε αυτή τη χώρα, έχουμε βρεθεί στην τραγική θέση και να έχουμε τους εφοπλιστές να κάνουν πάρε δώσε με τη Ρωσία και να μας απειλείς με κυρώσεις εσύ, και να έχουμε κόψει τον Τζαϊκόφσκι, να έχουμε απελάσει τους Ρώσους διπλωμάτες, να έχουμε κλείσει τον εναέριο χώρο για τις ρωσικές πτήσεις, να έχουμε στείλει 300 εκατομμύρια, το καταλαβαίνεις, 300 εκατομμύρια οπλισμό σε σένα. Ναι, οπλισμό που μπορεί να τον έχεις βάλει και σε κάτι Αντόνοφ να τον στείλεις, να τον στείλουν οι δικοί σου κάνοντας παράνομο εμπόριο όπλων. Ας κλείνω την παρένθεση. Εν πάση περιπτώσει, έχουμε εκτεθεί, έχουμε ανοίξει, έχουμε απλώσει τόσο πολεμικό τραχανά με τη Ρωσία, που μας έχει βάλει στις μη φιλικές χώρες και που η Ζαχάροβα μας τη λέει, απέλασαν και εκείνοι τους δικούς μας διπλωμάτες, σου θυμίζω, και που είμαστε σε μια φάση τεταμένων σχέσεων με μια χώρα που, αν θέλεις, στο κάτω-κάτω έχουμε και ιστορικούς δεσμούς και θρησκευτικούς κλπ. Και κοίτα τώρα πώς τα έχουμε καταφέρει, Βολοντίμιρ μου. Είμαστε στην λίστα των εχθρικών χωρών για τη Ρωσία και μας απειλείς και εσύ με κυρώσεις. Δηλαδή, πιο μεγαλύτερη πετυχία δεν γίνεται. Δηλαδή, μιλάμε, πρέπει να βγάλει κάποιος το καπέλο στην εξωτερική πολιτική, στην ελληνική διπλωματία. Πραγματικά, πραγματικά η 8η χώρα σε εξοπλισμούς της Ουκρανίας προς την Ουκρανία, η 8η χώρα παγκοσμίως, είναι η Ελλάδα και η Ουκρανία την ίδια στιγμή την απειλεί με κυρώσεις. Και σας λέω ειλικρινά ότι για το θέμα που βάζει για τα τάγκερ έχει δίκιο. Έχει δίκιο, δεν λέει ψέματα. Τι να σου πω, Βολοντίμιρ μου, πήγαινε στην Ευρώπη, πήγαινε στην κυρία Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν, αυτή μας έδωσε το OK να τα μεταφέρουμε τα πετρέλαια, διότι τώρα μπροστά στο πετρέλαιο, αλληλεγγύη, έχεις και την πρόεδρο της Δημοκρατίας να μας λέει, δεν χωράνε τώρα συμψηφισμοί και εκλογικεύσεις, όχι συμψηφισμοί και εκλογικεύσεις, αλλά το πετρελάκι να το φέρουμε. Καταλαβαίνω και εσένα τα δίκια σου, καταλαβαίνω και τη Ζαχάροβα τα δίκια που έχουμε κόψει μέχρι και τον Τζαϊκόφσκι, αλλά είμαστε κάπου εκεί στη μέση και θα είσαι πάντα και ο κερατάς και στη σωστή πλευρά της ιστορίας και δαρμένος που να παρήθηκε. It's gonna save ya. It's the kindest thing to do. Μέσα στα δεινά που έχουμε πάθει δε με την ιστορία του πολέμου είναι ότι αφού απαγορεύονται, μήπως να παίρναμε και γι' αυτό μια εξαίρεση ρε παιδιά, την Ούρσουλα δεν μπορεί να την πάρει κανείς τηλέφωνο, να πάρουμε τουλάχιστον τα Μπέριεφ και τα Ιλιούζιν, αυτά πώς τα λένε, τα μεγάλα αεροπλάνα, να σβήσουμε καμιά φωτιά. Γιατί μέσα σε αυτό το πανικό τώρα την ρωσοφοβία που μας έχει καταλάβει, κόψαμε και τα αυτά που τα νοικιάζαμε, γιατί δεν επιτρέπεται τώρα, οι Ρώσοι είναι εχθροί. Δεν επιτρέπεται να παίρνουμε τώρα να νοικιάζουμε τα δικά τους τα αεροσκάφη όπως το κάναμε για να σβήνουμε τις φωτιές που περνάει από πάνω και ρίχνει 40 τόνους νερό και πηγαίνεις με το ελικόπτερο που ρίχνει 1 τόνο νερό, 2 τόνους νερό. Το Καναντέρ ρίχνει 4. Το άλλο ρίχνει 40. Τι να κάνουμε τώρα. Και έτσι αφήνεις και τα, μένεις και χωρίς αυτό. Καίγεται. Δες το όλο τώρα, δες το την αλυσίδα. Πηγαίνω για το τέλος του πρώτου μέρους, έτσι ήθελα τουλάχιστον να σου δείξω την αλυσίδα αυτή των γεγονότων. Φωτιές, αποκατάσταση δημοκρατίας, γιορτάζεις τη δημοκρατία. Στη δημοκρατία λες ότι δεν χωρούν εκλογικεύσεις και συμψηφισμοί, ότι πρέπει να είμαστε με την Ουκρανία, η οποία Ουκρανία μας απειλεί με κυρώσεις την ώρα που μας έχει ήδη επιβάλει κυρώσεις και η Ρωσία. Δηλαδή φοβερή και η δημοκρατία του Θεοδωρικάκου απαγορεύει και τις διαδηλώσεις εναντίον των βιαστών. Παιδιά, τόση δημοκρατία πραγματικά, δηλαδή τι να πω, να τη γιορτάζουμε κάθε μέρα, όχι μόνο την 24η Ιουλίου. Δηλαδή, εντάξει, δεν θέλω να είμαι απαξιωτικός, αλλά πες μου εσύ, δώσ' μου ρε παιδί μου μια ελπίδα, μια χτίδα ελπίδας, ότι να το ότι βρεθήκαμε όλοι μαζί, έκανε χειραψία, ακούστε, έκανε χειραψία ο Τσίπρας με το Μητσοτάκη. Αυτό δεν είναι πολιτισμός. Δεν είναι έτσι ένας πολιτικός πολιτισμός, δεν παίρνεις έτσι ένα θετικό μήνυμα ότι εντάξει ρε παιδί μου έχουμε τις διαφορές μας αλλά τελικά μπορούμε να αυτό. Και κάνανε και όλοι ένας με τον άλλον, Τσίπρας με τον Κουτσούμπα, Τσίπρας με Βαρουφάκη, παιδιά μιλάμε, αυτό και αν είναι, αυτό και αν είναι είδηση. Με τον Κυριάκο Βελόπουλο δεν ξέρω αν τον παίζουν, αν του κάνουν, εγώ βλέπω όμως τις δημοσκοπήσεις ότι ο Κυριάκος Βελόπουλος πάει στο 6% παιδιά και ανεβαίνει, διότι μαζεύει όλο το χαρτί το ακροδεξιό, τώρα πήγα σε άλλο θέμα βέβαια. Και εδώ πέρα σε όλες τις δημοσκοπήσεις είναι ένας υπολογίσιμος πόλος. Σε λίγο καιρό θα τον δείτε κυβερνητικό εταίρο. Και εδώ θα είμαστε και θα το δείτε. Θα είναι Κυριάκος με Κυριάκο. Υπέροχη παιδιά η δημοκρατία. Σας είπα τι ωραία η δημοκρατία. Μετά τα 48 είναι εκεί που έχει οριμάσει. Δείτε την, φανταστείτε την έτσι σαν μια γυναίκα χυμώδη με τις εμπειρίες της με το αυτό. Και έχει οριμάσει και είναι έτοιμη να σου χαρίσει τα πλούσια δώρα της. Διάλειμμα και έρχομαι. Down these walls I fall. This world. Eyeballs plug dumb mouths like hoses. Skin of all the not we noses. Pulling into other dreams. While in the distance listening. That wall of bones, it holds our tongues. And scared of all the taste but rows of hands that speak to you and me. That sign revolt us against yours. These walls keep closing in. Of man, you soothe my animal soul, something to have and to hold. And should you ever grow old, I want your body to know a place that we've never been. Keeps me awake in a dream, and in this forest of old, you soothe my animal soul. Thumbs sometimes on a knob, so we wrestle and bite just to prove that we're tough. And too many times I begged for change to perfectly rearrange this chemical in my brain. You soothe my animal soul, something to have and to hold. Should you ever grow old, I want your body to know a place that we've never been. Keeps me awake in a dream, and in this forest of old. Straight ahead, the booze ran out, the men grew tired, and this is what they said. Captain, if you cannot find a place to set her down, then you'll be sleeping right along this vessel in the ground. Ακούτε πίσω σελίδες, είμαι ο Μάριος Διονέλης. Δεν έκανα καθόλου συστάσεις στο πρώτο μέρος. Σας έπιασα από τα μούτρα, είναι αρχή εβδομάδας. Δευτέρα, 25 ο Ιούλιος, η τελευταία εβδομάδα των πίσω σελίδων στην σεζόν αυτή. Θα τα πούμε βέβαια και προς το τέλος της εβδομάδας. Και με μερικές σκέψεις σήμερα, για την δημοκρατία αυτή που γιορτάζουμε κάθε χρόνο, που της προσθέτουμε άλλο έναν χρόνο, άλλο ένα βάρος στην πλάτη της, και ποιος ξέρει πόσο ακόμα έχουμε να την φορτώσουμε. Και για αυτές τις ανορθογραφίες, αν θέλετε, του να γιορτάζεις τη δημοκρατία, και εδώ θέλω να σταθώ στο δεύτερο μέρος, απαγορεύοντας δημοκρατικότατες, εκτός αν δεν είναι, αν έχω χάσει κάτι για το πολίτευμα. Δηλαδή θεωρώ, ρε παιδί μου, ότι σε αυτή τη χώρα μπορείς που να πάρει ευχή να διαδηλώνεις. Ναι, δεν μπορείς να διαδηλώνεις αν είναι για τον Γιάννη Μιχαηλίδη, τον κρατούμενο που δικαιούται να πάρει, που δικαιούται να αποφυλακιστεί γιατί έχει ολοκληρώσει το μεγαλύτερο μέρος της ποινής του με βάση τους δικούς σας νόμους, αυτής της δημοκρατίας τους νόμους, όχι νόμους αλλωνών, των αναρχικών. Δεν δικαιούσε να διαδηλώσεις κατά των βιασμών και παρεμβαίνει η αστυνομία και διαλύει τη διαδήλωση. Σε αυτή τη δημοκρατία που τη γιορτάζεις, που θυμάσαι με το απεριτίφ στο χέρι. Πίσωσελίδες.gr είναι το site της εκπομπής. Εκεί μπορείτε να βρείτε και εμένα και τις προηγούμενες εκπομπές βεβαίως, και να στέλνετε τα μηνύματά σας. Έχω αρκετά να διαβάσουμε προς το τέλος, ελπίζω ότι θα προλάβουμε. Αλλά πριν από αυτό, θέλω να σας την διαβάσω σχεδόν ολόκληρη. Ολόκληρη μη σας πω, δεν είναι και πολύ μεγάλη. Δεν χρειάζεται να πω εγώ τίποτα, τα λέει ξεκάθαρα, τα λέει με έναν τρόπο που δεν επιδέχεται. Απαντήσεις χρειάζεται. Ενώ η ανακοίνωση της πρωτοβουλίας κατά των γυναικοκτονιών που οργάνωνε την διαδήλωση στα Εξάρχεια, που έπεσε το ξύλο της Αρκούδας, τα χημικά της Αρκούδας αποκλείσαν κάποιους ανθρώπους μέσα σε ένα καφενείο στα Εξάρχεια, έτσι επειδή μπορούν, επειδή δεν γουστάρουν αυτή τη διαδήλωση, χωρίς καμία άλλη αιτιολόγηση, με το σκεπτικό λέει ότι μπορεί να γίνονται επεισόδια. Εσείς θα κάνετε επεισόδια. Λοιπόν, και ρωτάει η πρωτοβουλία τον κύριο Θεοδωρικάκο. Ναι, αυτόν που λέει μπράβο στους αστυνομικούς με τα ποτιστήρια που σβήνουν τις φωτιές. Δηλαδή θα τρελαθούμε τελείως. Αυτή η αλυσίδα των γεγονότων, σας λέω, είναι τόσο περίτεχνα περιπεπλεγμένη. Δηλαδή δεν ξέρω, τέλος πάντων. Ακούστε, δεν αρκεί που οι αστυνομικές και οι δικαστικές αρχές δεν μας πιστεύουν και δεν συνδράμουν σε περιπτώσεις κινδύνου βιασμού, δεν μας φτάνει που βεβαιωμένοι βιαστές και μάλιστα παιδιών κυκλοφορούν ελεύθεροι. Αυτό είναι για το Λιγνάδι φυσικά. Το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, μακάρι να ήταν τέτοιο, σε παρένθεση, απαγορεύει διαδήλωση εναντίον βιασμού και δίνει εντολή για επίθεση και για συλλήψεις διαδηλωτών και διαδηλωτριών. Τι φοβάται η κοινωνία, κύριε Υπουργέ, από τους διαδηλωτές και τις διαδηλώτριες? Γιατί δεν επέτρεψε η αστυνομία την Παρασκευή το βράδυ να γίνει πορεία στα Εξάρχεια για διαμαρτυρία εναντίον απόπειρας βιασμού? Απαγορεύοντας την πορεία, δεν ήταν φυσικό να υπάρξουν αντιδράσεις που σε κάποιες περιπτώσεις ξεφεύγουν των ορίων? Σε φωτογραφίες που τράβηξαν πολίτες, εικονίζεται αστυνομικός να σηκώνει το πιστόλι του. Δεν μας φτάνει ένας Γρηγορόπουλος, χρειαζόμαστε και άλλους, κύριε Υπουργέ? Ποιος τελικά είναι ο ρόλος της αστυνομίας, να προστατεύει τους πολίτες και να τους επιτρέπει να ασκήσουν τα δημοκρατικά τους δικαιώματα, ή να κάνει επίδειξη ισχύως βίας και καταστολής? Η πρωτοβουλία κατά των γυναικοκτονιών διαμαρτύρεται έντονα για τα χθεσινά επεισόδια, το Σάββατο βγήκε ανακοίνωση αυτή, στα Εξάρχεια, θεωρεί ότι αυτό ήταν αποτέλεσμα της αστυνομικής συμπεριφοράς και ζητάει την παρέμβαση του Υπουργού για να ερευνηθούν ευθύνες των επικεφαλής, ιδιαίτερα δε για τον αστυνομικό που εικονίζεται να απειλεί τους πολίτες με το υπηρεσιακό του όπλο. Και κλείνουν τα εισαγωγικά, αυτή είναι η ανακοίνωση, σας λέω ξανά, της πρωτοβουλίας κατά των γυναικοκτονιών που είχε οργανώσει τη συγκέντρωση διαμαρτυρίας στα Εξάρχεια. Τι φοβάται η κοινωνία από τη συγκέντρωση της πρωτοβουλίας κατά των βιασμών και κατά των γυναικοκτονιών, κύριε Υπουργέ? Τι να σας πω και στην πρωτοβουλία, τι να σας πω, περιμένετε να σας απαντήσει? Δεν θα απαντήσει, γιατί τώρα έχει να πει μπράβο και στους άλλους που θα βγουν και με τα ποτιστήρια. Ξέρω, μπορεί να βγουν και με κουταλάκια να σβήνουν τις φωτιές. Και θα πρέπει να τους δώσει συγχαρητήρια. Μάλλον σε εσάς δεν θα απαντήσει. Δεν θέλω να είμαι μάντης κακών, αλλά μάλλον σε εσάς δεν θα απαντήσει ο κύριος Θεοδωρικάκος. Oh, Και ξεσηκώνεται το σύμπαν. Μην νομίζετε ότι είναι μόνο η πρωτοβουλία εδώ. Οι δικηγόροι και νομικοί για τα δημοκρατικά δικαιώματα επίσης καταδικάζουν. Τώρα μην σας διαβάζω κείμενα να κάνω ανάγνωση το ένα πίσω από το άλλο. Καταλάβατε νομίζω. Η ερώτηση είναι πολύ σαφής, πολύ βασική. Τι φοβάται η αστυνομία, τι φοβάται ή έχει να χάσει αυτή τη στιγμή, τι έχει να φοβηθεί η κοινωνία. Πολύ καλά τα λένε, δεν χρειάζεται να λέω εγώ τίποτα διαφορετικό. Τι έχει να φοβηθεί η κοινωνία από μια διαδήλωση κατά των βιασμών. Μήπως επειδή στο βάθος η υπόθεση αυτή μυρίζει λιγνάδι. Δεν μυρίζει και πολύ καλά όπως καταλάβατε. Μήπως επειδή στο βάθος όλο αυτό είναι πάνω, πατάει πάνω σε ένα κύμα οργής. Η αφορμή για τη διαδήλωση ήταν ένα περιστατικό με απόπειρα βιασμού στα Εξάρχεια. Γι' αυτό γίνονταν στα Εξάρχεια. Μήπως έχει κάτι που πρέπει να καταλάβουμε πίσω από αυτό, ότι μην πολυκουνιέστε σε αυτό το θέμα και να τελειώνει η υπόθεση. Την προηγούμενη φορά που είχαμε απαγόρευση συναθρήσεων ήταν λόγω κορονοϊού, θυμάστε, που μας είπαν άνω των 2 ατόμων δεν μπορείτε γιατί είναι ο κορονοϊός. Την προηγούμενη φορά που είχαμε απαγορεύσεις στην πράξη συναθρήσεων ήταν για την περίπτωση Κουφοντίνα, αν θυμάστε, που έπεφτε πάλι το ξύλο της αρκούδας χωρίς να ξεκινήσει καν, και μόνο που κρατούσε σε ένα πανό σε συνελάμβαναν. Λοιπόν, και όλα αυτά τη μέρα που γιορτάζει η Δημοκρατία, ή εν πάση περιπτώσει το διήμερο, τριήμερο που γιορτάζει η Δημοκρατία μας, τα 48 της. 48 και τι να σας πω, και ατυχήσασα η Δημοκρατία μας. My darling, your panic so charming, your shopping techniques are amazing, celebrity erudition disarming. Tall little Sally, my darling, your panic so charming. Tall little Sally, my darling, you're a little child. You're a little child. Φίλε Βασίλη από την Αμαλιάδα, και πάλι σε ευχαριστώ για το μήνυμα, στον πυροσβέστη λέω. Αμαλιάδα Ηλίας, ναι, τώρα το ξαναβλέπω. Βλέπω μια δήλωση πυροσβέστη. Βλέπω μια δήλωση ενός ανθρώπου που είναι ο πρόεδρος της Ένωσης Πυροσβεστών Βορείου Αιγαίου. Είναι ο κύριος Γιώργος Ντίνου, και η δήλωσή του, Ντίνου είναι το επώνυμο. Και η δήλωσή του είναι στο νησί, στο ραδιόφωνο που φιλοξενεί και τις πίσω σελίδες και στο site. Στο νησί.gr. Με νύχια και με δόντια παλεύουν οι άνθρωποι, οι πυροσβέστες, οι συνάδελφοί του στη Λέσβο, καταβάλλοντας υπεράνθρωπες προσπάθειες για να περιορίσουν τη φωτιά και να μην κινδυνεύσουν οι συμπολίτες μας. Είμαστε μόνοι μας και παλεύουμε μόνοι μας. Οι μόνοι που στέκονται στο πλευρό μας είναι οι κάτοικοι του νησιού, οι εθελοντές, ο στρατός, η αστυνομία, το λιμενικό. Καμία βοήθεια απ' έξω δεν έχουμε. Οπότε αγαπητέ Βασίλη, οι συνάδελφοί σου, τουλάχιστον οι πρόεδροι των ενώσεων που έχουν για ένα θεσμικό ρόλο, μιλούν από ό,τι φαίνεται. Άρα το ερώτημα φεύγει από το με ρωτούσες αν έχω δει να μιλάει κανένας εκπρόσωπος των πυροσβεστών για να πει τι στο καλό χρειάζεται να κάνουμε. Μάλλον το ερώτημα το πραγματικό πηγαίνει στο πόσο τους δίνουμε μικρόφωνο για να μιλήσουν για το τι πρέπει να κάνουμε. Και πόσο θα κρυφτούμε πίσω από φιέστες για την υπόθεση της ανασυγκρότησης του πυροσβεστικού σώματος. Τον κύριο Στυλιανίδη να μας λέει για τα νέα πρωτόκολλα και τα ευρωπαϊκά, τον ευρωπαϊκό αέρα σε ό,τι αφορά την πολιτική προστασία που φέρνει. Με την επιλογή του στη θέση αυτή, δεύτερη χρονιά βεβαίως που κατακαίγεται το σύμπαν, ήδη η χρονιά φαίνεται ότι θα είναι πολύ κακή και έχουμε όλο τον Αύγουστο μπροστά, παιδιά. Άρα το ερώτημα είναι πόσο τους δίνουμε εμείς μικρόφωνο, πόσο σας δίνουμε στους πυροσβέστες μικρόφωνο. Το νησί τουλάχιστον που ακούσατε δίνει μικρόφωνο και ελπίζω να είμαστε όλο και περισσότεροι. Εντάξει, σε αυτό το σύστημα των μέσων ενημέρωσης, ναι, σε αυτό το καθεστώς, λίστα πέτσα κλπ. Μάλλον δεν είναι και πολύ φιλόξενη για τους πυροσβέστες. Membership, secret society, power and wealth in my family. But Matilda, darling, why you don't take my wedding ring? Like a demon under the floor, bury the hoodoo down the back door. The town that a fever strike Matilda down. 9:30 the doctors arrive. Priests come running 4:45. Standing in the weeds early next day, I saw the meat wagon rolling away. I see Matilda laying in the back, her old mother wearing a suit of black. The trumpet and bang the drum. I wait for me judgment to come. I know her spirit is down beneath. I hear the weeping and gnashing of the teeth. Flames of hell licks at my feet. In the shadow of the jungle I feel the heat. Matilda's waiting in hell for me too. Oh, cause she died from a bad hoodoo. Πριν πάω στα δικά σας μηνύματα, θέλω οπωσδήποτε να πούμε για το δάσος της Δαδιάς. Διότι πέρα από τις ειδήσεις, τα τρέχοντα, αυτά που θα τα μάθετε καλύτερα από μένα σε ό,τι αφορά την τρέχουσα επικαιρότητα και το που βρίσκεται αναλόγως την ώρα που ακούτε την εκπομπή, η φωτιά, πέρα δηλαδή από το τρέχον ρεπορτάζ, θέλω να πάμε λίγο πιο πίσω, λίγο πιο κάτω αν θέλετε, πιο βαθιά από αυτό. Διότι υπάρχει μια πολύ σοβαρή καταγγελία αυτή τη στιγμή και δεν είναι μια καταγγελία που γίνεται από την αντιπολίτευση, από το ΣΥΡΙΖΑ. Είναι μια καταγγελία που έχει να κάνει με τα πεπραγμένα αυτής εδώ της κυβέρνησης σε ό,τι αφορά την προστασία των προστατευόμενων περιοχών. Θυμάστε εκείνο το αντιπεριβαλλοντικό, γιατί έτσι ήταν ο σωστός τίτλος, αντιπεριβαλλοντικό νομοσχέδιο Χατζηδάκη, το οποίο ολοκληρώνεται αυτές τις μέρες. Στην αρχή καταργήσαμε τους φορείς διαχείρισης των προστατευόμενων περιοχών του δικτύου Natura 2000, τον Δεκέμβριο έγινε αυτό που μας πέρασε, και στο επόμενο στάδιο είμαστε έτοιμοι να βάλουμε μέσα στις περιοχές Natura ακόμα και εξορίξεις πετρελαίου, αρκεί λέει είσοδος να είναι έξω από την περιοχή του εργοταξίου, να βάλουμε ανεμογεννήτριες φυσικά, άλλη μόνο αν μη τι άλλο, και γενικώς να βάλουμε πράγματα που θέλουμε, ρε παιδί μου, να κάνουμε εξυπηρετήσεις σε διαφόρων ειδών δραστηριότητες και επιχειρηματίες που θέλουν να βγάλουν και αυτοί ένα κομμάτι ψωμί. Και δεν έχουμε άλλους χώρους και δίνουμε και τις περιοχές Natura. Προσέξτε, τον περασμένο Δεκέμβριο όμως καταργήσαμε τους φορείς προστασίας των περιοχών Natura. Τους φορείς που ήξεραν, που είχαν ανθρώπους που ξέραν για το πώς ακριβώς συντελείται, πώς ακριβώς πρέπει να συντελείται η προστασία ενός τόπου. Και καταργήθηκε ο Εθνικός Δρυμός Πάρνηθας, το Εθνικό Πάρκο Σχοινιά, Μαραθώνα, Ημιτού και Νοτιοανατολικής Αττικής, το Δέλτα του Εύρου και της Αμοθράκης, το Δάσος της Δαδιάς, της Λευκύμης και του Σουφλίου, εδώ που είναι η φωτιά τώρα, το Εθνικό Πάρκο Βόρειας Πίνδου, το Εθνικό Πάρκο Τζουμέρκων Αγράφων και Κοιλάδας Αχελώου και Μετεώρων και, ο Εθνικός Δρυμός Ολύμπου. Με ΦΕΚ λοιπόν, οι φορείς διαχείρισης αυτών των περιοχών καταργήθηκαν μέσα σε ένα βράδυ. Τα βάλαμε όλα μέσα σε ένα ενιαίο σχήμα που διοικείται από την Αθήνα και σου λέει τώρα τι δουλειά έχετε εσείς στην επαρχία και στην περιφέρεια να κάθεστε τώρα να ασχολείστε με την προστασία και τα κανονίζουμε όλα εμείς από την Αθήνα, μην ανησυχείτε. Και ένα-ένα αυτά ξεκινάνε και καίγονται τώρα το καλοκαίρι. Είναι τυχαίο αυτό και είναι τυχαίο ότι έρχεται κι άλλος ένας νόμος που λέει ότι μέσα στις περιοχές Natura μπορείς να κάνεις, γιατί έχεις ένα πρακτικό πρόβλημα, μπορείς να το ψηφίζεις στη Βουλή ότι μπορεί να μπει και ανεμογεννήτρια μέσα στις Natura. Αλλά πάνε και αυτά τα ρημάδια, τα δέντρα και φυτρώνουν μόνα τους μέσα στις περιοχές Natura και άρα καταλαβαίνετε ότι χρειάζεται να γίνει λίγος χώρος. Δεν χωράμε όλοι μαζί και η ανεμογεννήτρια και το δέντρο. Κάποιος πρέπει να φύγει. Τι να κάνουμε τώρα. Θα μου πεις τώρα, θέλεις να ισχυριστείς ότι έκαψε επίτηδες ο Μητσοτάκης στο δάσος της Δαδιάς για να πάει να βάλει ανεμογεννήτριες, που είναι από τα πιο ξακουστά, ίσως ο σημαντικότερος οικότοπος αυτή τη στιγμή σε όλη την Ευρώπη, από τα πολύ σημαντικά, με σπάνια είδη πουλιών, σας λέω, αν δεν έχετε πάει και αν δεν έχετε επισκεφτεί το περιβαλλοντικό κέντρο στη Δαδιά, έχει εκενωθεί και κινδυνεύει να καεί. Ελπίζω τώρα που με ακούτε να μην έχει καεί. Μιλάμε για καταστροφή, δεν μιλάμε για πράγματα. Οι ταΐστρες που ταΐζουν εκεί τους αετούς, τους γηπαετούς, το παρατηρητήριο πουλιών είναι σε κίνδυνο. Τι να σας πω τώρα, μιλάμε για τεράστια καταστροφή. Λοιπόν, εγώ δεν έχω στοιχεία να πω ότι ο Μητσοτάκης τα άκαψε για να βάλει ανεμογεννήτριες. Δεν έχω. Αν είχα τέτοια στοιχεία δεν θα τα έλεγα σε εσάς, θα πήγαινα στον εισαγγελέα σας, μιλάω ειλικρινά. Έχω όμως ερωτήσεις που να πάρει ευχή. Γιατί έμειναν 4 δασοφύλακες για 800.000 στρέμματα δάσους? 4 δασοφύλακες για 800.000 στρέμματα δάσους. Πώς γίνεται να έχεις με την κατάργηση των φορέων διαχείρισης τελικά να έχεις αυτή την εικόνα σε ό,τι αφορά την προστασία του δάσους? Δηλαδή σε κάθε έναν από αυτούς αναλογούν 200.000 στρέμματα. Όχι 200 στρέμματα, 200.000 στρέμματα ανά έναν δασοφύλακα. Διαβάζω επίσης καταγγελίες, βγαίνουν σιγά σιγά και στα κανάλια και στα ιντερνετικά μέσα ενημέρωσης, όπου χωράει τέλος πάντων να υπάρξει μια φωνή, να ακουστεί λίγο τώρα μια χαραμάδα, ξέρετε, όταν λέω για κανάλια. Γιατί τα φράγματα που υπάρχουν στην περιοχή και θα μπορούσαν να υδροδοτήσουν έχουν μείνει, έχουν στερέψει και έχουν μείνει άδεια? Ειδικά σε ένα, λέει, κάποιος ξέχασε να κλείσει τη βρύση. Ναι, αλήθεια σας το λέω τώρα, μην γελάτε καθόλου. Σε ένα, λέει, ένας ξέχασε να κλείσουν τη βρύση και άδειασε το φράγμα. Τη βρύση, εννοώ την έξοδο εκεί που φεύγει το νερό. Λοιπόν, γιατί έχει απαξιωθεί όλο αυτό το σύστημα προστασίας των προστατευόμενων περιοχών? Προσέξτε, μιλάμε για την προστασία των προστατευόμενων, που έχεις υποτίθεται και μια Ευρώπη από πάνω να σε κοιτάει, που υποτίθεται ότι είσαι και υπόλογος απέναντι σε διεθνείς οργανισμούς, που υποτίθεται, ξέρω εγώ τι υποτίθεται τώρα αυτά. Δεν έχω στοιχεία ότι κάποιος τα έκαψε για να βάλει ανεμογεννήτριες. Αλλά δεν μπορώ να χωνέψω όλη αυτή την αδιαφορία και όλη αυτή την από τη βλακεία, γιατί περί βλακείας πρόκειται. Δεν μπορώ, εγώ δεν μπορώ να τη χωνέψω. Στα δικά σας μηνύματα, η Ειρήνη. Αυτό που συγκρίνουμε την Ελλάδα με τη Βόρεια Ευρώπη, που δεν έχει ξαναδεί τέτοιο κύμα ζέστης ποτέ και το καλοκαίρι είναι σαν άνοιξη, με ξεπερνάει. Ναι, εννοεί η Ειρήνη ως δικαιολογία ότι να κοιτάξτε τι γίνεται και στη Βόρεια Ευρώπη και πόσο καίγονται και εκεί, που όμως υποτίθεται ότι δεν έχουν αυτό, για αυτούς είναι πρωτοφανές. Εσύ έχεις κάθε χρόνο που να πάρει. Λοιπόν, προφανώς ξεράθηκαν όλα και ξέσπασαν πυρκαγιές σε δάση, μέχρι και σε υποσταθμούς του ηλεκτρικού, σούπερ μάρκετ πήραν φωτιά, χάλασαν ψυγεία και καταψύκτες. Ούτε για σεισμούς είναι προετοιμασμένη η Αγγλία, γιατί δεν έχει. Στην Ελλάδα και τα δύο συμβαίνουν κάθε χρόνο. Ας αφήσει τα σάπια το ελληνικό κράτος και ας προσλάβει κανένα πυροσβέστη, μου γράφει η Ειρήνη. We'll be right back. φίλος ο Παναγιώτης μου γράφει για την ελεύθερη ώρα, η οποία παρεμπιπτόντως πρέπει να σας πω, βγήκε και έδωσε και απάντηση για το πρωτοσέλιδο εκείνο, το «Μας κάψανε σαν τανάδες» που έλεγε για τους Iron Maiden, αν θυμάστε. Η ίδια μου λέει φυλάδα σίγουρα λέει πως μας απειλούν και οι αλόθρησκοι μαζί με τους σατανάρεους. Πολλοί εχθροί μου λέει, τον καθρέφτη τον κοιτάξαμε, Παναγιώτη, τον αποφεύγουμε τον καθρέφτη, μην το συζητάς. Ο Χρήστος μου γράφει: ισχύει το ότι έγιναν και γίνονται τόσα εγκλήματα σε βάρος της καθημερινότητάς μας και δεν υπάρχει ουσιαστική αντίδραση. Οι τελευταίες μαζικές αντιδράσεις της ελληνικής κοινωνίας αναζητούνται την τετραετία 2011-2015. Μετά και τη διάψευση των προσδοκιών, το κίνημα μετακόμισε στον καναπέ και το πληκτρολόγιο. Συμφωνώ ασφαλώς, Χρήστο, μαζί σου, ειδικά για αυτή τη διάψευση. Φυσικά και δεν αρκούν οι διαμαρτυρίες στα θέατρα. Ο κόσμος θέλει να διαμαρτυρηθεί, να αντιδράσει, αλλά όπως είναι φυσικό δεν ξέρει πώς να το κάνει συγκροτημένα. Γι' αυτό και το κάνει περιστασιακά, όταν του δίνονται αφορμές μέσα από μαζικές εκδηλώσεις, όταν αισθανθεί την ασφάλεια της συλλογικότητας. Και έτσι έχουμε φτάσει στο σημείο, μου γράφει ο Χρήστος, να περιμένουμε κάθε φορά μόνο τις εκλογές για να τιμωρήσουμε και να αναθέσουμε. Σαφώς και πρέπει να αξιοποιούμε το εργαλείο αυτό. Όσο πιο καθολική είναι η συμμετοχή σε εκλογές, τόσο πιο ηχηρή είναι η διαμαρτυρία και η ετοιμιγορία. Η αποχή είναι ο καλύτερος φίλος του συστήματος. Όμως το κρίσιμο είναι το μετά. Ακόμα και αν αυτό που ψήφισες πρέπει να νιώθει ότι ανά πάσα στιγμή θα σε βρει απέναντί του. Σε κάθε εποχή αυτό συμβαίνει μόνο όταν κινήματα, κόμματα, φορείς, συνδικάτα κλπ. Καταφέρνουν να εμπνεύσουν, να κινητοποιήσουν, να δώσουν προοπτική. Γι' αυτό μου λέει, αναφέρθηκα και στις εγκληματικές ευθύνες τους. Από εκεί και πέρα, για άλλη μια φορά, από καΐδια, κούφια λόγια για εθνικά σχέδια αντιμετώπισης και φυσικά καταστολή. Εδώ συνταξιούχους έχουν χτυπήσει τα ΜΑΤ. Σε γυναίκες θα μασούσαν, μου γράφει ο Χρήστος. Και ο Αντώνης από την αρχαία Ολυμπία επίσης στην Ηλία, που περνούν δύσκολα αυτές τις ώρες, κουράγιο και παντού όπου, και στην Λέσβο φυσικά και στον Εύρο. Μου στέλνει ένα μήνυμα για τα δημοσιεύματα των τελευταίων ημερών για τον Γιώργο Καραϊβάζ και για τα όσα είχε γράψει λίγες μέρες πριν τον δολοφονήσουν. Σου ομολογώ ότι στοιχεία για το θέμα δεν έχω. Σου ομολογώ ότι το γεγονός ότι ένας άνθρωπος δολοφονήθηκε μέρα μεσημέρι, ένας δημοσιογράφος δολοφονήθηκε μέρα μεσημέρι και έχει περάσει 1,5 χρόνος και δεν ξέρουμε ούτε καν τι, ποιος, πού, γιατί, πώς κλπ. Είναι εξαιρετικά περίεργο για μια χώρα που υποτίθεται ότι λειτουργεί και η προστασία του πολίτη, βρε. Ο Θεοδωρικάκος, οι αστυνομικοί βγαίνουν μετά από τη στήρια. Για τον Καραϊβάζ δεν έχουμε βρει τίποτα ακόμα. Τώρα για το ποιος εμπλέκεται και πού και ποιες υποθέσεις, τα διαβάζω αυτά που μου στέλνεις, δεν έχω ούτε να διαφωνήσω ούτε να συνηγορήσω. Δεν ξέρω και ειλικρινά νομίζω ότι η υπόθεση αυτή βρωμάει πάρα πολύ. Μέχρι εδώ για σήμερα θα σας χαιρετήσω. Να είστε καλά, να προσέχετε. Θα τα πούμε αύριο. Μέχρι τότε, υπομονή και χρόνια πολλά στη δημοκρατία μας. Γεια. Yeah. Is a